dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Żegnamy reklamy. Już pierwsza po południu, za oknem piękne słońce, a w studiu Anna Kowaj-Brancati, więc czas na serwis trójki. Polityce o służbie żołnierzy z okazji Święta Wojska Polskiego zaczyna się defilada w Warszawie. MSZ reaguje na skandaliczny transparent podczas meczu Maccabi Haifa Raków. Izraelscy kibice napisali: mordercy od 1939 roku pod adresem Polaków. Blok w Poznaniu, w którym wybuchł wczoraj pożar, nie nadaje się do zamieszkania. Ogień strawił dach. W tym dniu chcemy powiedzieć: dziękujemy Wam za służbę, mówił przed rozpoczęciem defilady w Warszawie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent Karol Nawrocki zapewnił o współdziałaniu na rzecz silnej armii. Za chwilę rozpocznie się na warszawskiej Wisłostradzie największa w historii defilada polskiej armii. Wydarzenie obserwuje Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, co jeszcze mówili politycy. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że 105 lat temu Polska obroniła swoją niepodległość, bo byliśmy zjednoczeni. Podkreślił, że dziś defilada jest największa w historii, bo Wojsko Polskie jest trzecią armią NATO w Europie. Trzecia co do wielkości pod względem liczebności żołnierzy armia w Sojuszu Północnoatlantyckim. Ale nasz cel jest jeszcze bardziej ambitny, żeby w ciągu najbliższych 5 lat, do końca tej dekady, stać na podium spośród państw NATO pod względem zdolności operacyjnych. Również prezydent Karol Nawrocki mówił o jedności, podbił oczekiwania i mówił, że polska armia powinna być największą armią NATO w Europie. Zaproponował pracę nad konstytucją bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Dążyć będę do tego i już dzisiaj zachęcam do tego pana premiera, abyśmy podpisali ponadpolityczne zobowiązanie prezydenta i premiera. Mam wielką nadzieję, że każdego kolejnego prezydenta i każdego kolejnego premiera. Przed chwilą usłyszeliśmy salut armatni, po którym rozpoczął się przemarsz. Najpierw w defiladzie przejdą pododdziały piesze, potem przelecą samoloty. Następnie na helu wyruszą okręty marynarki wojennej. Później w Warszawie przejadą pojazdy wojskowe, na końcu poczty sztandarowe. A to wszystko śledzi Mariusz Pieśniewski. Połączymy się z nim w kolejnym serwisie. Dziękuję teraz za te relacje. Słynny dzwon Zygmunt zabrzmiał w Krakowie. Wawelscy dzwonnicy przypomnieli mieszkańcom i turystom o świątecznym dniu. Kilkuminutowego wyjątkowego koncertu wysłuchało kilkaset osób zgromadzonych przy wawelskich murach. Dla mnie jest to coś niesamowitego. Dźwięk tego dzwonu jest chyba najpiękniejszy w całej Polsce. No jest to wyjątkowe wydarzenie. Bardzo rzadko można go posłuchać na żywo, także specjalnie nastawiliśmy budziki i przyszliśmy. No myślę, że można czuć się wyjątkowo i można czuć się dumnym z bycia Polakiem. Od 500 lat zawsze budzi emocje. Ja wiem, że ten dzwon bije bardzo rzadko, dlatego tutaj się cieszymy, że jesteśmy i mogliśmy być akurat w takim momencie. Naprawdę wspaniale. Gdy dzwon przestał bić, dzwonnicy nagrodzeni zostali brawami. Głosy potępienia po zachowaniu części kibiców podczas meczu Maccabi Haifa Raków Częstochowa. Izraelczycy wywiesili obraźliwy transparent z napisem: mordercy od 1939 roku, skierowany do polskich kibiców. Mecz Ligi i Konferencji został rozegrany na Węgrzech. Ambasada Izraela w Polsce potępiła zachowanie kibiców z Haify. O szczegółach Michał Makowski. PZPN, Ministerstwo Sportu oraz polscy kibice domagają się stanowczej reakcji organizacji UEFA i ukarania izraelskiego klubu. Skandaliczny transparent obraża pamięć o obywatelach polskich ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 miliony Żydów, napisał prezydent Karol Nawrocki. Kancelaria prezydenta domaga się interwencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski odpowiedział, że transparentu nie wywiesiło państwo Izrael, ale jak to ujął, tamtejsze zakute łby. Mecz rozegrano na Węgrzech. Jeśli tamtejsza policja będzie współpracować z polskimi służbami, to kibice, których uda się zidentyfikować, dostaną zakaz wjazdu do Polski. Michał Makowski, Polskie Radio. 38 mieszkań wyłączonych z użytku po wieczornym pożarze w bloku przy Krańcowej w Poznaniu. Ogień strawił dach. Trzeba go wymienić, informuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Paweł Łukaszewski. Po pierwsze, ten budynek w tym stanie po pożarze nie nadaje się do użytkowania. Mówię o części 4B. Tej części, gdzie miał miejsce pożar, ta część musi być wyłączona z użytkowania. Drugi wniosek jest taki, że niestety cała konstrukcja dachu nadaje się do wymiany. Drewniane elementy konstrukcyjne są albo nadpalone, albo spalone. W dużej części one uległy przemieszczeniom. W mojej ocenie na tę chwilę cała konstrukcja dachu wraz z pokryciem będzie musiała być wymieniona. Policjanci wstępnie ustalili, że przyczyną pożaru był olej. Lokator miał zostawić na kuchni gorącą patelnię. Kiedy wrócił, płomienie sięgało już sufitu. To sprawdzian dla Putina, tak o szczycie na Alasce mówi brytyjski minister obrony. John Healey podkreśla w BBC, że dotychczas deklaracje rosyjskiego prezydenta rozmijały się z rzeczywistością. Tak naprawdę teraz to test dla Putina, to na nim spoczywa presja. W ostatnich 6 miesiącach 4 razy deklarował, że chce pokoju, a jednocześnie zwiększał liczbę ataków na Ukrainę. Nie tylko na żołnierzy, ale także na miasta. Zabijał cywilów. Szczyt na Alasce ma dotyczyć wojny w Ukrainie, ale odbędzie się bez jej udziału. Spotkanie Donald Trump-Władimir Putin ma się rozpocząć o 21:00 czasu obowiązującego w Polsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce dużo słońca i bardzo gorąco, od 26 stopni w Augustowie do 35 w Zielonej Górze. Autopromocja. Dla Czesława matka była najważniejsza. W mojej twórczości starałem się dziecku we mnie udzielić głosu. Nie zawsze mi się to udawało. Przypominamy dokumentalno-poetyckie słuchowisko nagrane w 110. rocznicę urodzin Czesława Miłosza w jego dworze w Krasnogródzie. Czesław Miłosz. Piesek przydrożny. Powrót. W roli ciotki Gabrieli wystąpiła Wiktoria Gorodeckaja. A pamiętasz te dęby? Naszym przewodnikiem był Krzysztof Czyżewski. To był świat Wielkiego Księstwa Litewskiego. W sobotę po 19:00. Zapraszamy Romuald Wicza-Pokojski, reżyser. Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prezentuje nowy album Agi Derlak, pianistki, kompozytorki, trzykrotnej laureatki Fryderyka. To opowieść o neuroatypowości, o tym, jak mózg odbiera świat inaczej. Neurodivergent, muzyka, która wychodzi poza schemat. Niepokojąca, transowa, piękna w swojej nieprzewidywalności. Pamiętaj, nie wszystko co inne jest błędem. Album Neurodivergent dostępny w serwisach streamingowych, w sklepach muzycznych i na sklep polskiradio.pl. Serdecznie zapraszam do słuchania. Aga Derlak. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 13, więc czas na Państwa piosenki na antenie Trójki. Muzyczna Poczta UKF. Świąteczna Muzyczna Poczta UKF. W związku z tym czekamy jak co dzień na Państwa propozycje. Może dzisiaj będą specjalne jakieś. 227-3-UKF@małpopolskieradio.pl. To telefon i adres mailowy, pod którymi mogą Państwo zgłaszać swoje ulubione utwory. A my witamy Piotrka Masiarak, Krzysztof Sagan, Tomasz Żonda. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny. A na początek Giorgio Moroder i Przyjaciele. I piosenka dobrze Państwu znana z zupełnie innego wykonania. George Mulder, Rani Shockney i Elena Mendoza. Everybody wants to rule the world. Tears for Fears sprzed lat ten utwór śpiewali. 227-3QKF@polskieradio.pl. Telefon specjalny przez chwilę przed nami. Dzień dobry. Chciałabym zamówić piosenkę dla mojej ukochanej dziewczyny, która dzisiaj obchodzi urodziny. I będzie to utwór Karolin Polaczek, Crude Drawing of an Angel. Wszystkiego najlepszego, moja kochana rysowniczko. 100 lat Zuza. Draw the blinds, draw the bell. It's a matter of time till you wake up and watch me. Draw your brow with shaky hand so that after you're gone, I got something to hold on to. Red light. Camera one, camera two. On your side, on the carpet. Camera one, camera two. Muzycznej pościółkę w Caroline Polaczek, jak to mówią, za wielką wodą Caroline Polaczek. Brzmi dziwnie, ale to artystka, która korzenie ma gdzieś na południu, za naszą granicą. 227-3QKF@polskieradio.pl. Pani Hania Zawola pisze, czy posiadacie w bazie piosenki zespołu Lekter? Bardzo chciałabym posłuchać chłopaków w radiowej trójce. Proszę bardzo, Lekter, płyń. Jakby szedł przez ostatnią noc. Trójka, zespół Lekter i Płyń. 227-3-QKF-małpa-polskie-radio.pl. Nasz telefon dzwoni intensywnie. Dzień dobry, z tej strony Szymon. Jedziemy właśnie autem sobie na wczasy. No i chciałem poprosić o piosenkę Ja to ja od Poktafoniki. Przeważnie, przeważnie, zachowuję się uważnie, przeważnie, przeważnie, nikogo nie drażnię, przeważnie, przeważnie, znikam rad uważnie, przeważnie, przeważnie, nie czuję się odważnie, przeważnie, widać to po mnie wyraźnie, otoczenie nie działa na mnie zakaźnie, poprzez wyobraźnię kreuję własne ja, adekwatne do imienia, R plus A plus H, robię co zarymuję, gdy muzyka gra, jestem członkiem PSK, a nie klubu AA, pomysłów u mnie mnóstwo, niczym worku bez dna, bądź co bądź być sobą, to domena ma. Pokazy mody i żurnale nie obchodzą mnie wcale, fason swój dobieram sam jak staruszka korale. Mam typ osobisty niczym dowód i osobisty powód, by czuć się wygodnie, swobodnie. Polski rodowód w aktach, opieram się tylko i wyłącznie na faktach. Pragnę być nietypowy, niepowtarzalny, jednorazowy i oryginalny. Jeśli kopiuję, to tylko w punktach ksero. Gdy ktoś powiela kogoś, uważam go za zero. Mówię prawdę szczerą, bo nie lubię, gdy ktoś kłamie. Służę pomocą, nie na każde zawołanie mam własne zdanie i szereg racji. Niezmienny, niezależnie od miejsca, czasu i akcji. A to, że to, że to A. Ja to, ja to, jasne jak dwa razy dwa. By być kanonizowanym nie. Ja to ja, więc ja. Jako ja chcę być znany. Prawdziwym jak prawdziwy kniak, swetr zanilany. Jedną zasadą wciąż motywowany. Bądź własną osobą, bądź co bądź sobą. Niech twa osoba będzie ozdobą. Nie jednorazowo, lecz całodobowo. Trafiam białym, czarne jak kulą bilardową. Oblicz pole podstawy, jaką jest oryginał lub działania poletko. Jeśli jesteś marionetką, to wroga sugestia. Pożerać jak bestia, mów do serca bitu, bo tam jest amnestia. A to serce, serce, a ja to ja to jasne jak dwa razy dwa. Proste jak drut, nigdy nie gram z nos. A rymów mam brud, które trwonie, gdy tylko stanę przy mikrofonie. Od mikrofonu strony nie stronie. O nie, a tu, że tu, że tu. Nie brakuje mi żadnego składnika. Do mojego ja skala mnie nie dotyka. Zwolisz, że posłużę się przykładem. Jest pewien smok, który nie jest gadem. Podąża śladem serca, a nie za stadem. Jego skronie ozdabia tkany wolnością diadem. Słowa są szczęścia wodospadem. Tą oto wodą razem ze składem. Zalewa jak ulewa lub zasypuje gratem. Chcesz czy nie jesteś dla niego objawcem. Robię to, co kocham, to nikomu nie szkodzi. Robię to, no bo to lubię, wiem, że wiesz, o co mi chodzi. Robię to, no bo chcę to robić, a wiem, że to mi wychodzi. Chcę i robię, cała reszta mnie nie obchodzi. A to, że to, że to, a ja to, ja to, jasne jak dwa razy dwa. Na tele, co ma, ja to wciąż ja, ja. Nikam odgrywany, kiedy raga prezentuje. W jednym celu, bądź to, bądź operuje. A skutek wiesz, jest pozytywny flow. I za dobytek. A to, że to, że to. Jesteśmy robostu. grzybowych dwóch poborach. Paktofonika gościnnie Gutek, znany Państwu świetnie z zespołu, być może powiedziałem świetnie, z zespołu Indios Bravos. 227 trójek UKF małpa polskie radio.pl. Do godziny 15 czekamy na Państwa propozycje, bo dziś specjalne wydanie muzycznej poczty UKF. A w nim w tej chwili piosenka, o którą chyba poprosiło dzisiaj parę osób i spodziewałem się, że tak będzie. Swoją drogą nie byłem w stanie znaleźć odpowiednika w polskich piosenkach, więc niech będzie z zagranicy. Dire Straits, Brothers in Arms. Pan Leszek z Ziempinowa między innymi o ten utwór poprosił. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms. The sun's gone to hell. Let me bid you farewell. Every man has to die. But it's written in the stars, in every line in your palm. We're fools to make war on our brothers in arms. Brothers in Arms i grupa Dire Straits w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Przypomnę raz jeszcze numer telefonu, adres mailowy, bo może przydać się Państwu do godziny 15. 227-3-UKF@polskieradio.pl. Czasami słychać za naszego okna taki dziwny hałas, a to samoloty, które lecą gdzieś tam nad defiladą, która w tej chwili trwa. No i nie da się ukryć, że wygląda absolutnie imponująco. 227-3. Dzień dobry, jestem Ola Stanowski Gór. Słucham Trójki dzięki mojej mamie Dobrawie, która słucha was od wielu lat i dzięki niej jestem waszą fanką. Chciałabym zadedykować utwór Koma, Spadam, mojej przyjaciółce Amelce, bo jesteśmy wiernymi fankami Komy. I pozdrawiam całą ekipę z Trójki. Spokój. spadaniu, cały ze światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała, tylko błagam. To zdecydowanie jeden z największych przebojów grupy Koma pod tytułem Spadam. 227 trójek, UKF, małpopolskieradio.pl. Pani Marta z Wielkopolski pisze: wczoraj minęła piąta rocznica śmierci Czarnego Anioła, Ewy Demarczyk. Co za głos, ekspresja wykonania i dobór repertuaru. Czy w związku z tym mogłaby dziś zaśpiewać? Proszę bardzo, piękny utwór. W bufecie oczami po sali drewnianej i serce ci wali, czy pamiętasz? Orkiestra powoli opada, przycicha, powiada, że zaraz. Czy pamiętasz, jak ze mną już znalazł twój wzrok moje oczy, już suniesz po drodze zamroczy, już zaraz, za chwilę. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś? Podchodzisz na palcach i naraz nad głową żłotnęło do walca. Porywasz na życie, na śmierć, do tańca grąd, wals brillant. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci padł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i błękitem pieścili jedno tę, drugie tę, pół na pół. Gdy przez sufit przetaczasz, nosem gwiazdy zahaczasz, gdy po ziemi młynkujesz, to udajesz silacza, wątłe mięśnie naprężasz, pierś herlawą wytężasz, będę miała atletę i huzara za męża. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i w tle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i błękitem pieścili jedno tę, drugie tę, pół na pół. A tu noga ugrzęzła, drzazga w bucie uwięzła, bo ma dziurę w podeszwie mój pretendent na męża. Ale zawsze się wyrwie, o już wolny odeszło i walcuje, szurając odwiniętą podeszwą. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca, świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca, dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie.

Taka muzyka świetnie brzmi, kiedy za oknem świeci słońce, jest gorąco, a my możemy troszkę sobie odetchnąć. Eagles i Hotel California. 227-3QKF@polskieradio.pl. Pan Łukasz ze Szczecina pisze: bardzo chciałbym prosić o niezbyt popularny w Polsce utwór Eltona Johna Saturday Night's All Right for Fighting, ale nie w wykonaniu samego artysty, a metalowego zespołu Flotsam and Jetsam, czyli kapeli macierzystej byłego basisty Metalliki Jasona Newsteada. Posłuchajmy w takim razie, przenieśmy się do lat 80. Pan Łukasz również wspomina, że tę piosenkę słyszał dawno, dawno temu w jednej z audycji świętej pamięci Marka Gaszyńskiego. Saturday, Saturday, Saturday night's all right.